Wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 listopada, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Dorosłe osoby w pełni zaszczepione od dzisiaj mogą rejestrować się na dawkę przypominającą szczepionki na koronawirusa. Atak na polskich strażników granicznych na polsko-białoruskiej granicy. Obrzucano ich kamieniami i konarami drzew. Największe rezydencje królewskie w Polsce w tym miesiącu będzie można zwiedzać za darmo. Od dzisiaj dorosłe osoby w pełni zaszczepione mogą zarejestrować się na dawkę przypominającą szczepionki na koronawirusa. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w TVP Info, że każda taka osoba automatycznie dostaje e-skierowanie. Każdy, kto się w pełni zaszczepił, po pół roku od pełnego wyszczepienia dostają e-skierowanie i z tym e-skierowaniem możemy albo zadzwonić na infolinię, albo przez internet wejść do systemu rejestracyjnego, albo udać się do najbliższej przychodni. Szczepimy się szczepionkami mRNA, czyli mamy do wyboru i Pfizera, i Modernę, z tym, że zalecana szczepionka po Pfizerze to jest Pfizer, zalecana szczepionka po Modernie to jest Moderna. W przypadku pozostałych dwóch szczepionek, czyli AstraZeneca i Johnson & Johnson, możemy wybierać pomiędzy Moderną a Pfizerem. Do tej pory dawką przypominającą zaszczepiło się 800 tysięcy osób. W sumie zaszczepionych jest około 20 milionów Polaków. Ostatniej doby w Polsce zanotowano 4,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. W tym czasie zmarło 9 osób. Kolejne unijne sankcje wobec Białorusi powinny być gotowe za niecałe 2 tygodnie. To ustalenia naszej korespondentki w Brukseli, która widziała unijny dokument z uzgodnionymi nowymi kryteriami, które zostaną wykorzystane w 5. pakiecie restrykcji. Wcześniej zielone światło dla dalszych prac dali ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów, a później przywódcy państw członkowskich. W pakiecie sankcji, oprócz osób biorących udział w procederze sprowadzania migrantów do Mińska z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz przepychania ich przez granicę, na celowniku są także firmy, przede wszystkim białoruskie linie lotnicze Belavia. W okolicach polsko-białoruskiej granicy doszło do ataku na straż graniczną. W stronę polskich służb poleciały kamienie i konary drzew. Uszkodzony jest m.in. samochód. Takich ataków w weekend było kilka. Duża grupa osób zaatakowała żołnierzy, strażników granicznych i policjantów, między innymi koło miejscowości Bobrówka w powiecie hajnowskim, mówi Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Miniony weekend mieliśmy kilka takich zdarzeń, takie najbardziej niebezpieczne, gdzie była duża liczba osób chcących nielegalnie przekroczyć granicę. To było w okolicach miejscowości Bobrówka. Tam cudzoziemcy rzucali kamieniami, kawałkami drewna w pojazdy służbowe i funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, żołnierzy Wojska Polskiego. Osoby te po jakimś czasie zostały zawrócone w głąb Białorusi przez służby białoruskie. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 29 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 17 tysięcy w październiku. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa zdementowała medialne doniesienia o koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Wcześniej takie informacje podał m.in. portal Politico. Zdaniem władz w Kijowie może to być element świadomej dezinformacji. O szczegółach Paweł Buszko. Sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w komentarzu Radio Swoboda stwierdził, że Ukraina monitoruje sytuację i obecnie nie obserwuje koncentracji rosyjskich wojsk, tak jak to podają media. Oleksiej Daniłow dodał, iż informacje podane przez Politico nie odpowiadają rzeczywistości i są świadomą dezinformacją społeczeństwa. Jak zaznaczył, jeśli porównać najnowsze satelitarne zdjęcia z tymi sprzed tygodnia i miesiąca, to widać, że liczba rosyjskich wojsk pozostaje taka sama. Amerykański portal Politico poinformował, że w ostatnim czasie Rosja gromadzi przy granicy z Ukrainą m.in. siły pancerne i piechotę. W niedzielę podobne informacje podał amerykański dziennik Washington Post. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Już po raz 10 będzie można bezpłatnie odwiedzić największe rezydencje królewskie w Polsce. W ramach akcji Darmowy Listopad swoje zbiory udostępni aż 8 dawnych rezydencji królewskich. Nie tylko w Warszawie i Krakowie, ale również w Malborku, Sandomierzu, Wieliczce i Poznaniu. Darmowy Listopad to bardzo ważne wydarzenie z uwagi na jego rangę promocyjną, edukacyjną i poznawczą. Podkreśla wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Darmowy listopad to jest taka akcja, którą Polacy lubią i kochają, więc ja jestem pewny, że i w tym roku to będzie sukces frekwencyjny, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby to był sukces edukacyjny, poznawczy, no także, żeby to był taki czas, który pożytecznie i z przyjemnością będą mogły spędzić rodziny w tej chwili już w 8 instytucjach, które są rezydencjami królewskimi. A w akcji ponownie biorą udział warszawskie dawne rezydencje, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie Wilanów, a także zamek na krakowskim Wawelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, ta strefa opadów przesuwa się z zachodu i południa na północny wschód kraju. Wysoko w Karpatach będzie padał śnieg. Nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 9 nad samym morzem. Rano na zachodzie i na północy uważajmy na mgły. Jutro w dzień w północno-wschodniej części kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i zanikającymi opadami deszczu. W pozostałych regionach w miarę pogodnie. Jutro wiatr słaby, umiarkowany na Podkarpaciu w porywach do 60, w Sudetach do 65, a w Tatrach do 80 km na godzinę. Jutro w dzień od 9 stopni na wybrzeżu do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Państwa rozgrzewa także i to pytanie, ile lat nie były zmieniane kwoty mandatów, ile lat ma obecny taryfikator. Gdzieś próbujemy to jakoś umiejscowić, powiązać z ważnymi wydarzeniami światowymi. To by było z 24 lata, dokładnie nie wiem, bo nie wiem, czy to było przed aferą rozporkową Clintona, czy po aferze rozporkowej Clintona. Jakoś tak utkwiło w pamięci, że to było na początku 1998 roku, a więc przed tą datą, przed tym skandalem. Na polskich drogach nadal panują lata 90. Mówimy o stawkach mandatów drogowych. Te nie wzrosły od ćwierćwiecza. Zachęcam do korespondencji zd3@polskieradio.pl mailowo albo telefonicznie 2 2 i 7 3. Najszybciej i najłatwiej. Może być też SMS-ową 71335. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you. Whoa! 10 minut po godzinie 16 zachęcałem Państwa do korespondencji. Bardzo nam miło słuchać na temat bezpieczeństwa, rozwiązań, tego jakie my sami kierowcy mamy propozycje na ten temat, by było lepiej, bezpieczniej na drogach. 2 dwójki i 7 trójek. Ja tutaj chciałbym ostrzec tych, którzy wybierają się właśnie do Czech, zwłaszcza krajową 8, zaraz po przekroczeniu Kudowa-Słone, miejscowość Nachod, Czeska Republika, ściągną nogę z gazu, bo nawet za przejechanie 1-2 kilometrów grozi kara od 500 do 1000 koron. Tak czy inaczej, wysokie mandaty. Zachęcamy do tego, by jechać bezpiecznie, ostrożnie, tym bardziej, że za oknami no, warunki już takie typowo jesienne w wielu miejscach. Pada, do tego wieje, poza tym, że pochmurno, to i również ściemnia się. Państwa propozycje na poprawę bezpieczeństwa. Takie realne problemy, które dotykają nas wszystkich, kiedy to widzimy pirata drogowego. Jakie byłyby skuteczne metody? Co Państwo proponują? Gdyby rządowi zależało na tym faktycznie, żeby mandaty były dotkliwe, powinny być liczone od tego, ile kto tak naprawdę zarabia, tak jak jest na przykład w Niemczech, gdzie piłkarz Borussii Dortmund ukazany był mandatem w wysokości 800 tysięcy euro, bo tyle wynikało z jego zarobku. Dotkliwe, to znaczy ile taki mandat powinien wynosić na przykład za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 10, 20, 30, 40 km na godzinę. Czekamy na Państwa propozycje. Być może rządzący też słuchają, więc trzeba uważać, co się proponuje, bo może to wejść w życie, ale to jak zwykle przypominamy w imię bezpieczeństwa naszego zdrowia i życia. 11,5 minuty po godzinie 16. znaleźć jakiś bab na piratów drogowych, tylko myślę, że coś tutaj trzeba byłoby zmienić w edukacji i przygotowaniu nowych kierowców, młodych kierowców. Może to by przyniosło skutek. Może edukacja właśnie, może te progresywne mandaty, o których pan wcześniej mówił, jeden z słuchaczy. I tak spojrzałem jeszcze na tę rzeczywistość, która obowiązuje w taryfikatorze mandatów z 95, później też nowelizowane w 97 roku. I gdyby zachować proporcje właśnie z 95 roku, 71% przeciętnego wynagrodzenia, najwyższy mandat powinien wynosić ponad 4000 zł. No a jak jest na, no właśnie, na co stawiamy? Policja, między innymi drogówka, stawia na drony. Oglądałem ostatnio w necie, to bardzo dobra jest rzecz. Dużo wykrywają wykroczeń, to poważnych. Ale ja mieszkam blisko też skrzyżowania i jakby mi ktoś latał nad głową, a opala się czasami z żoną i na swoim podwórku. I raczej nie chciałbym, żeby coś mi latało nad głową. W imię bezpieczeństwa. Ukłony dla małżonki. W taką pogodę nie, lepiej nie ryzykować. 16 minut po godzinie 16. Południowej audycji zapraszamy do Trójki. Śledzimy te ważne wydarzenia, nie tylko dla nas, dla naszego portfela, ważne dla naszego bezpieczeństwa. Mówiliśmy o drogach, jeszcze do tego tematu wrócimy. Także zajmujemy się ważnymi sprawami geopolitycznymi, a to, co dzieje się na Białorusi, nie może pozostawić żadnego kraju w Unii Europejskiej obojętnym. Mówiłem w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia były ambasador Francji na Białorusi, Nicolas Delacoste. Dyplomata musiał opuścić Białoruś 17 października, bo nie przedstawił listów uwierzytelności nieuznawanemu przez Francję i Unię Europejską Aleksandrowi Łukaszence. Zdaniem Delacoste'a Unia Europejska nie ma wyjścia, jak tylko kontynuować politykę sankcyjną wobec władz na Białorusi w związku z pogarszającą się sytuacją w tym kraju. Czy spodziewał się pan ambasador, że taka właśnie będzie reakcja białoruskich władz, że ze względu na nieprzedstawienie listów uwierzytelniających będzie pan poproszony o opuszczenie Białorusi? Była to decyzja jednostronna władz białoruskich. Nie spodziewaliśmy się takiej decyzji, aczkolwiek były takie sygnały. My się przystosowaliśmy do niej. Zresztą ambasador Białorusi musiał opuścić również Francję w związku z tą decyzją władz białoruskich. Na czym będzie polegała teraz pana misja jako specjalnego wysłannika Francji do spraw Białorusi, bo nie może pan wrócić osobiście na Białoruś. Póki co nie mogę wrócić do Białorusi. Jak pani powiedziała, moja praca będzie polegała na przedłużaniu tej pracy, którą już robiłem tam, będąc w Białorusi. Polega na pomaganie Białorusinom wyjść z tego impasu politycznego, w tej sytuacji kryzysowej, w której oni znajdują się teraz, i po prostu mieć kontakty ze wszystkimi Białorusinami, którzy chcą zmienić coś dla swojego kraju. Robimy to oczywiście w ciślej współpracy z władzami polskimi, Litwy, wszystkich krajów członkowskich. Nie tylko kraje Europy Środkowej są zainteresowane, żeby kryzys na Białorusi został rozwiązany, ale absolutnie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Za parę tygodni kolejne sankcje będą podejmowane wobec reżimu w Białorusi. Jest to wspólny wysiłek wszystkich krajów członkowskich. Z tym związane jest moje kolejne pytanie. Na ile we Francji sytuacja na Białorusi interesuje francuskie władze? Na ile jest to problem, któremu francuskie władze chcą poświęcać swoją uwagę? Muszę powiedzieć, że te wydarzenia, które były w zeszłym roku, wzbudziły ogromną sympatię, ogromnej rzeszy Francuzów. Sytuacja może nie jest tak pilnowana, tak regularnie jak tutaj. Oczywiście widzimy ogromne zaangażowanie polskich władz, jeśli chodzi o Białoruś, ale na przykład nasi prezydentowie spotkali się w Paryżu i oczywiście temat Białorusi był podejmowany z jednej, jak i z drugiej strony. Ta sytuacja kryzysowa w kraju, który jest tak blisko nam, nie może zostawić nikogo wewnątrz Unii Europejskiej obojętnym. Moja rola będzie też, żeby zachęcać, żeby wzmocnić jeszcze tę solidarność we Francji z ludźmi w Białorusi. Jest diaspora, nie bardzo duża oczywiście w porównaniu z ogromną rzeszą Białorusinów, których mi się udało spotkać podczas tych kilku dni w Warszawie, ale jest też dość zaangażowana i zrobimy wszystko, żeby jeszcze raz pomóc tym ludziom, naszym sąsiadom. A jak ta pomoc według pana powinna wyglądać? Do jakich działań pan chciałby zachęcać też władze francuskie, tak żeby pomóc rozwiązać ten kryzys, który trwa już bardzo wiele miesięcy od zeszłego roku? Ta pomoc musi być różnorodna. To jest pomoc dla studentów białoruskich, którzy nie mogą już pracować, nie mogą uczyć się na Białorusi, ale ta pomoc musi obejmować również adwokatów, lekarzy, trochę wszystkie zawody. Będę zachęcał różne środowiska we Francji, żeby przyszły z pomocą dla swoich kolegów na Białorusi. To może być związki zawodowe, to może być parafie, to przede wszystkim uniwersytety, ośrodki naukowe, dziennikarze, media, zachęcić, żeby oni nie zapomniały o tym, co się dzieje tak blisko stolic Unii Europejskiej. Panie ambasadorze, a jak pan ocenia sytuację na granicy unijno-białoruskiej i to, co robi Aleksander Łukaszenka z migrantami na granicy? Więc mogę powiedzieć, że będąc w Mińsku, sytuacja się zmieniła nawet gołym okiem. Widzieliśmy nagle bardzo duże grupy migrantów, rodzin na ulicach Mińska. Oczywiście dla ludzi to był szok, bo nie są przyzwyczajeni, żeby zobaczyć tylu migrantów, tylu cudzoziemców, szczególnie z Bliskiego Wschodu. Jest to jasne, że ten system jest bardzo dobrze zorganizowany. Ludzie przyjeżdżają na lotnisko, od razu są zabrani w taksówkach, od razu na granicy. System w tej chwili trwa już parę miesięcy. Są szlaki wypróbowane. Oblicze miast jak Grodno, jak Mińsk, ale inne też w regionach się zmieniły od tego ogromnego przyjazdu migrantów. Jeszcze raz, to jest bardzo dobrze zorganizowany system. To, co się dzieje na granicy, trudno mi skomentować, dlatego że my nie mamy dostępu. To jest tarfa z jednej strony, jak i z drugiej strony. Zresztą widać, że są usilone kontroli na granicy. Teraz, żeby przyjechać z jednego kraju do drugiego, to jest bardziej skomplikowane. Mnie nie oczywiście ocenić działania, ale jest to problem, który prawdopodobnie będzie narastał. Musimy być przygotowani do tego. A jak pan myśli, co Aleksander Łukaszenka chce osiągnąć takimi działaniami, takim, jak pan ambasador zresztą wspomniał, zorganizowaniem zorganizowanym systemem? Trudno powiedzieć, ale prawdopodobnie władze białoruskie chcą nas zmusić do pewnego dialogu, do pewnych negocjacji, przedstawiając nas przed fait accompli, takiej fali migracyjnej, próbują dać nam do zrozumienia, że bez ich rozwiązania aktywnego, bez dialogu jeszcze raz z nimi, nic nie będzie możliwe. Czy taki dialog według pana powinien zostać podjęty? Bo na razie Unia Europejska opowiada się bardziej za drogą sankcji. Wspomniał pan o kolejnym pakiecie sankcyjnym, który jest przygotowywany. To będzie już piąty pakiet sankcyjny, ale jak nawet sama sytuacja pokazuje, dotychczasowe sankcje nie skłoniły Aleksandra Łukaszenki do tego, żeby zmienił swoje postępowanie. Czy cokolwiek innego może? Te sankcje są stopniowo i zanim są podjęte, zawsze dajemy wystarczający czas władzom białoruskim, żeby się zastanowiły. Jeśli będą działania podjęte w dobrym kroku, to Unia Europejska jest gotowa zdjąć sankcje, ale dzisiaj to, co widzimy, to jest coraz więcej represji, coraz więcej migrantów, coraz więcej więźniów politycznych. Nie mamy innego wyboru niż podejmować kolejne sankcje. Jak widzimy, że sytuacja absolutnie nie zmienia się w dobrym kierunku, ale raczej się pogarsza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z Nicolasem de la Costa, który pełni teraz misję specjalnego wysłannika Francji do spraw Białorusi, rozmawiała Magdalena Skajewska. To Trójka, audycja popołudniowa, 26 minut po 16, za chwilę ekonomia i prognoza pogody. Jeszcze odnośnie do taryfikatora i do mandatów. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem się spytać, ile teraz taryfikator będzie za niemanie świateł? Bo ostatnio dostałem za niemanie 100 zł. Niemanie swoich czy cudzych? No nie wiem, pobiegnę, sprawdzę za chwilę ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Week z Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Orlen prezentuje proste zasady dobrego kierowcy. Mój tata jest dobrym kierowcą i jeździ z dozwoloną prędkością. Moja mama też jest dobrym kierowcą i zawsze dba o to, żebym był prawidłowo zapięty w foteliku. Dobry kierowca zawsze ustępuje pieszemu na pasach i nigdy nie prowadzi po alkoholu. Nawet dziecko wie, że dobry kierowca zawsze jeździ zgodnie z przepisami. Orlen. Jedźmy bezpiecznie do celu. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. No to na zimę jeszcze tylko kurtka, czapka, rękawiczki, szalik. I opony. I opony? I opony. Jeżeli najważniejsze jest być gotowym na zimę, na Allegro mają wyszukiwarkę z dużym wyborem opon w super cenach. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Minęła 16:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Rada Ministrów zdecydowała, że wydłużony zostanie termin na dokonywanie płatności za pomocą polskiego bonu turystycznego do 30 września 2022 roku z końca marca 2022. Poinformowano w komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu rządu. Polski bon turystyczny jest narzędziem, które ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, a pośrednio pomoże też branży turystycznej osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Firma Markit opublikowała odczyt wskaźnika PMI obrazującego koniunkturę w krajowym przemyśle. W październiku tego roku indeks wyniósł 53,8 punktu. Polski przemysł wciąż dynamicznie się rozwijał, choć ciągle obecne zakłócenia po stronie podaży nadal ograniczały ekspansję. Presje cenowe też się nasiliły, a firmy wskazały, że słaba dostępność towarów i silny globalny popyt sprzyjały gwałtownej inflacji, napisała firma Markit w komentarzu do badania. Autorzy badania podają, że produkcja przemysłowa oraz nowe zamówienia ponownie wzrosły, ale wzrost obu wskaźników był słaby. Choć indeks PMI dla przemysłu wzrósł lekko z 53,4 do 53,8 punktu, to aktywność w sektorze przemysłowym będzie jednak spowalniać z uwagi na niedobory materiałów, ocenił Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do dzisiejszych wyników. Zwykle wskaźnik PMI przyjmuje wartość między 40 a 60 punktów. Wartości wyższe niż 50 punktów sygnalizują wzrost aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, a poniżej jej spadek. PGNiG Upstream Norway odkryło złoże ropy naftowej o wielkości do 63 milionów baryłek na norweskim szelfie kontynentalnym. Złoże będzie stanowić cenne uzupełnienie naszego portfolio wydobywczego na norweskim szelfie kontynentalnym. Centrum strategii biznesowej PGNiG pozostaje gaz ziemny, jednak wydobycie ropy naftowej pozwala nam na dywersyfikację i optymalizację naszej działalności w tym regionie, powiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Paweł Majewski. Polska waluta nadal w słabej kondycji. Teraz za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,33 zł, za euro 4,62 zł, dolar amerykański kosztuje 3,97 zł, a funt brytyjski 5,46 zł. Nocą pochmurno, ta strefa opadów przesunie się z zachodu i południa na północny wschód kraju. Wysoko w Karpatach będzie padał śnieg. Nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 9 nad samym morzem. Rano na zachodzie i na północy uważajmy na mgły. Jutro w dzień w północno-wschodniej części kraju pochmurno z przejaśnieniami i zanikającymi opadami deszczu. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, ale wietrznie. Na Podkarpaciu wiatr w porywach do 60, w Sudetach 65, a w Tatrach do 80 km na godzinę. Jutro w dzień od 9 stopni nad samym morzem do 13 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwo nie tylko odpowiadają, także zadają pytania. Co to w ogóle jest pirat drogowy i co takiego robi na drodze i czym to się charakteryzuje? Bo być może ja jestem też piratem drogowym, a tego nie wiem. No, No na przykład jak przekraczam prędkość o 20 na godzinę, to już jestem pirat drogowy? No tak na przykład, jak można by zdefiniować pirata drogowego? Czym go odróżnić od kierowcy? Po prostu kierowcy. Pirat drogowy to... 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Także zd3@polskieradio.pl, również mailowo i smsowo 71335. Wtorek, 2 listopada, wczoraj Wszystkich Świętych, a dziś dzień zaduszny. Drugi dzień listopada. Za 23 minuty 17. Niezła historia. Czas na wtorkowe spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dziś zaduszki i wspomnienie osoby, która przeszła do historii, myślę, zasługuje nie tylko w związku z tym, że dziś właśnie wspominamy wiernych zmarłych. W 1973 roku zmarł Jan Mickunas, oficer Wojska Polskiego, jeden z najlepszych jeźdźców w Polsce. No, ale tu chciałbym, żeby pan profesor więcej na ten temat powiedział. Jan Mickunas wpisuje się w pewien taki, bym powiedział, nie wiem jak to określić dobrze, żeby nie być źle odebranym, ale to chodzi mi o taki nurt postaci, których życiorysy przybierają taką sinusoidalną wartość. To znaczy, żyjąc tak naprawdę w trzech epokach historycznych w wieku XX, przechodzą różne koleje losu. Akurat Jan Mickunas, tak się dla niego szczęśliwie złożyło, że mimo iż był więźniem NKWD, udało mu się przeżyć i umrzeć w warunkach spokojnych, powojennych. Natomiast generalnie trzeba stwierdzić, że rzeczywiście, jak pan redaktor słusznie zauważył, był to jeden z najlepszych jeźdźców w Polsce w okresie międzywojennym, co też jest pewnego rodzaju wyznacznikiem, dlatego że, no co tu dużo mówić, koń i jazda konna to była klasyka, jeżeli chodzi o okres międzywojenny, jeżeli chodzi o środek transportu, lokomocji, ale też jako wartość dodatnia w sensie sportu. Więc wyróżniać się na tle całej, bym powiedział, masy jeźdźców w Rzeczypospolitej, no to też trzeba było dysponować pewnymi określonymi umiejętnościami. Jan Mickunas swoją karierę rozpoczyna, to znaczy nie tyle karierę, osiągnięcia, uzyskuje, co ciekawe, w roku 1939, ponieważ bierze udział w międzynarodowych zawodach hipicznych na hipodromie w Łazienkach Królewskich. Otrzymuje on tam pierwszą nagrodę otrzymuje klacz, tak? Akurat Diana, która jest ujeżdżana właśnie przez Jana Mickunasa. Tam również uzyskuje drugą nagrodę w konkursie ujeżdżania konia, a pierwszą nagrodę Wilhelma Schöna o ile mi pamięć nie myli, to była próba dodatkowa do konkursu ujeżdżania konia. Niezła historia. Oprócz tego, że był jednym z najlepszych jeźdźców, pamiętajmy, że był także trenerem, wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, autorem sędzią. Książek. I tak, sędzią właśnie. Jeździeckim, tak. Nie ulega wątpliwości, że tutaj duże znaczenie również dla życiorysu Jana Mickunasa miał ten okres drugowojenny. Mickunas był osobą, która kilkakrotnie uciekała z obozów. Dostał się do Warszawy, tam przebywał i działał w konspiracji akowskiej. Natomiast 3 sierpnia 1944 roku ujawnił się, zgłosił się do komendantury w Lublinie, został przydzielony do jednego z pułków zapasowych, a już 6 dni później zostaje aresztowany i osadzony na Zamku Lubelskim, a potem w obozie NKWD na Majdanku. Zostaje wywieziony do łagru NKWD pod Ryazaniem. Tam był poddawany ciężkim przesłuchaniom, co oczywiście równało się biciu, torturom, w ciężkich warunkach przebywał, ale w jakiś sposób udało mu się to przetrwać, miał silny organizm i co ciekawe po raz drugi ucieka z obozu, przedostaje się do Polski, po też wielu perturbacjach, no i dzięki Bogu udaje mu się zaklimatyzować i nie zostać następnie przez władze bezpieczeństwa rozpoznanym i pociągniętym do odpowiedzialności. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Czym jutro zaskoczy nas pan profesor, a czym ja? No myślę, że data z XVI i z XIX wieku będą adekwatne na jutrzejszy dzień. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Teraz za 18:17. Szybko. musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj, zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz siostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Czternaście minut pozostało do godziny 17. Znamy listę powołanych na ostatnie mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Znaczy znamy, no ja nie znam. Krzysztof Łoniewski zna, witam cię ponownie. Dzień dobry, ja znam, ale nie tylko ja, pewnie wielu kibiców futbolu także. No podziel się wiedzą. No dobrze, naszym piłkarzom w eliminacjach mundialu do rozegrania zostały tylko dwa mecze wyjazdowe z Andorą 21 listopada. Trzy dni później zagramy w Warszawie z Węgrami. Zdecydowanie najwięcej w przypadku ostatnich powołań mówi się o Matim Kaszu, skrzydłowy Aston Villa, niedawno uzyskał polski paszport i było właściwie pewne, że Paulo Sousa powoła go na najbliższe mecze, bo mocno optował za przyznaniem mu naszego obywatelstwa. Przypominamy, dziadkowie Kasza od strony matki są Polakami. Co może dać reprezentacji świeżo upieczony kadrowicz, mówi redaktor naczelny portalu Sportowy 24 Adam Godlewski. Myślę, że może dać jakość. Tak naprawdę, jeżeli gość kosztował 15 milionów funtów, jeżeli w każdym tygodniu, w każdej kolejce występuje, gra regularnie, jeżeli ma bardzo obiecujące statystyki, to musi być podniesienie wartości reprezentacji Polski. Biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że na pozycji Kasza w reprezentacji są Bartek Bereszyński, Tomasz Kędziora, że z tego może się urodzić bardzo fajna rywalizacja, że da to zupełnie inne możliwości. Paulo Sousie. Tyle o Matim Kaszu. Do kadry po przerwie na kontuzję wraca Arkadiusz Milik. Konkurencja w ofensywnej formacji reprezentacji Polski robi się imponująca. Poza Milikiem są przecież spisujący się ostatnio dobrze Adam Buksa i Karol Świderski. Kto powinien grać u boku Roberta Lewandowskiego? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Rafał Dębiński z Kanal Plus Sport. Ostatnio mieliśmy Buksę, który grywał i na pewno to jest duży atut Buksy. Natomiast pamiętamy, że w przeszłości wielokrotnie Robert Lewandowski współpracował z Arkadiuszem Milikiem. Myślę, że to jest też duża szansa na to, że to oni będą wkrótce stanowili ten duet. Nie wiem, czy już teraz, bo są pewne automatyzmy, trener się do pewnych rozwiązań przywiązuje, pewni piłkarze grają, nawet jak nie grają w klubach, na przykład Puchacz, więc tutaj myślę, że Buksa ma pewną przewagę nad resztą konkurencji, no bo on ostatnio grał. Natomiast wydaje mi się, że takie połączenie Milika z Lewandowskim mogłoby przynieść jeszcze lepsze efekty. To jest jednak spory komfort dla trenera, że ma z kogo wybierać, bo pozycja napastnika, zawodników, którzy bramki strzelają, w wielu krajach to jest jednak taka pozycja deficytowa. My mamy takie pozycje deficytowe, ale akurat w ataku, wśród snajperów, wśród tych piłkarzy, którzy dokonują tego, to jest najtrudniejsze w futbolu, czyli strzelanie goli, jest spore pole manewru i to jest duży atut tej kadry. Kadra blisko baraży, a ciągle plotkuje się, że pracę po nich, gdyby powinęła mu się noga, może stracić Paulo Sousa i że schedę po nim przejmie były trener warszawskiej Legii i reprezentacji Rosji, Stanisław Czerczesow. Informują o tym ostatnio rosyjskie media sportowe. Myślę, że bardzo by chciał Stanisław Czerczesow przejąć reprezentację Polski. Czuł się tutaj bardzo dobrze w Legii, został mile zapamiętany, natomiast tak naprawdę temat mógł się urodzić tylko w głowie Stanisława Czerczesowa. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z PZPN-u rozmawiał. Zresztą prezes Cezary Kulesza zaprzeczył, że miałby w jakikolwiek sposób, nawet nieformalnie i na przyszłość rozmawiać ze Stanisławem Czerczesowym, bo to w ogóle mija się z celem. W tej chwili selekcjonerem jest Paulo Sousa. Jeżeli wywalczy miejsce w Barazach, to z automatu przedłuży mu się kontrakt. Na dodatek ta reprezentacja pod wodzą Paulo Sousy zaczęła wreszcie czynić jakieś postępy. Był marazm, nic nie wróżyło, że może zawiązać się interesujący zespół. Tymczasem to spotkanie rewanżowe z Albanią, czy wcześniej mecz z Anglią na stadionie narodowym pokazują, że Paulo Sousa zaczął się docierać z naszymi kadrowiczami. Trudno się z Adamem Godlewskim nie zgodzić, tak jak z ekspertem TVP Sport Robertem Podolińskim, który uważa, że nie da się zmarnować kapitału wypracowanego do tej pory i bez problemów awansujemy do wspomnianych już baraży w eliminacjach Mistrzostw Świata. Taką kadrę i taką sytuację w grupie moglibyśmy to zaprzepaścić. No myślę, że nie. Mam nadzieję, że w tych barażach zagramy. Co więcej, mam nadzieję, że w tych barażach zagramy zwycięsko. Łatwo nie będzie. Nie są dwustopniowe, ale no, jak się wspinać, to niech będzie tych stopni trochę. Ważne, żebyśmy doszli do celu, jakim będzie kolejna wielka impreza, no bo szkoda by było tam nie zagrać. No, łatwo nie będzie, bo czekamy jeszcze, na kogo tam możemy trafić. No myślę, że sporo też zależy od miejsca, w którym będziemy te baraże rozgrywać, dlatego warto te dwa ostatnie mecze rozegrać bardzo poważnie. Licząc na rozstawienie w pierwszej fazie, tak jak wspomniał Robert Podoliński, baraże są dwustopniowe i najpierw trzeba będzie wygrać półfinał, a potem finał, żeby wybrać się w przyszłym roku do Kataru. Dodajmy, że w obydwu rundach barażowych będzie rozgrywane tylko jedno spotkanie. Czasu na poprawę w rewanżu nie będzie. Ty się wybierasz do Kataru tam, żeby relacjonować mecze naszych? Chyba Adam Malecki, z tego co wiem. Tak, już się podzieliliście. Aha, ale no, przed nami jeszcze, przed naszą reprezentacją dwa mecze, przypomnijmy, tak? Pierwszy z Andorą, 21 listopada. Nie. Pierwszy gramy z Andorą, to jest 21, tak. A trzy dni później gramy z Węgrami u siebie. Natomiast potem, tak jak wspominaliśmy, dwa mecze w barażach, jeżeli do nich awansujemy, a raczej awansujemy. O powołanych na te mecze eliminacji Mistrzostw Świata Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. To Trójka za 8,5 minuty 17. In a shelter mode,